Разумните същества. Първа лекция от 16-та година на младежкия окултен клас, държана от учителя на 25 септември 1936 година, София, Изгрев. Отче наш. Имате ли тема? Да. Прочете се темата. Отличителните черти на правите и кривите линии. Каква зависимост има между точка, права линия и крива линия? Правата линия е възможност на точката да се прояви, а кривата линия е възможност на правата да се прояви. Защото ако не съществува кривата линия, правата не може да се прояви. Разбира се, в съвременната математика няма тия разбирания. Точката, правата и кривата линии употребяват друг смисъл. Но това се съдържа в самата идея. Когато се говори за точка, за права, за крива и когато се развива човешкият ум, тогава изпъква това, което природата е съградила. Много неща има, които хората не подозират. За пример, говорим, че по-голямо число от едното няма, а в аритметиката считат, че 2 е по-голямо от 1. Какво се отличава 2 от 1? Двете е два пъти по-голямо от едното. Какво се отличава 3? Трите е три пъти по-голямо от 1. Идваме до 9, което е 9 пъти по-голямо от единицата. Но това са човешки определения. Всяко следващо число в възходяща или в нисходяща степен, по какво се отличава? Какво е свойството на трите? То е три пъти по-голямо от единицата. Така е в идейното. Много работи има, на които човек не знае произхода. Човек не знае произхода на смеха. Какъв е произходът на смеха? При една сериозна мисъл не може да се смееш. Може да се смееш там, дето има много силен контраст. За пример, срещаш човек, който си е облякал палтото наопаки, веднага започваш да се смееш. Защо? Защото той мисли, че го е облякал хубаво. Смехът подразбира, че една идея не изявява своята форма. Когато хората се смеят, ти си обърнал наопаки идеята или мисълта, или чувствата, пък мислиш, че са прави. Ако вземете скръпта, какво е свойството на скръпта? От какво проистича скръпта? Дето има загуба, там винаги има скръп. Щом имаш органическа загуба, имаш скръп. Скръпта е израз на нещо, което си загубил. Ако хората можеха да разсъждават правилно, щяха да видят от какво проистича скръпта. Скръпта се различава по степени. Ако загубата е голяма и скръпта е голяма. В какво седи голямата скръп? Нещо ценно е загубено, и тогава скръпта е голяма. Да кажем, умре баща ти или майка ти или някой твой приятел, ти скърбиш. Като умре баща ти, скръпта се различава. Като умре майка ти, скръпта се различава. Вземете една обидна дума, по какво се отличава. Обиждането от какво проистича? Казваш, аз съм обиден. Каква е вътрешната идея на обидата? Човек трябва да разглежда човешкия език и неговите физиологически процеси, които стават. За пример, ти казваш една обидна дума на човека и той се обиди. Казваш на един свой приятел, че е невежа. Като чуе тази дума, той веднага се обижда. Заражда се малко обида. На кое място, как е схванал той обидата на думата? Невежа. Какво означава невежа? Човек, който не знае. Тогава, за да не се докачиш, той ти казва: ти си невежа, ти от науката малко разбираш. Ти се обръщаш към него и казваш: пък ти от живота малко разбираш. И това е вярно. Твърде малко разбираш от живота. Ти не си готов да пожертвуваш всичко, което имаш, пък аз не съм в състояние да обясня всичко, което има в науката. Това отношение право е, че ти си невежа, не можеш всичко да обясниш. Ако някой се докачи, че не е набожен, може ли всичко той да обясни? В дадения случай питам: 1 милиард килограма вино, колко хора може да го носят? Трябва доста дълго време да смяташ. Сегашните учени искат да намерят произхода на живота. Според теорията на Дарвин, от малките животинки са се развили големите и че човек е произлязъл от маймуната. Защо е обидно на човека да кажеш, че е маймуна, щом от маймуната е произлязъл? Турците казват маймун сурат. Маймунският образ в какво седи? Идеята е за животно. Всяко животно има особено качество, което човек не иска да му се припише. Коя е отличителната черта на маймуната? Подражанието. Това е вярно, тя подражава. В нея конкретният ум е развит, но тя няма разсъждение. Тъй като се говори общо за тиловете, какво ще разберете? В някои отношения маймуната има добри черти, тя не е месоядна. Маймуните ядат ли месо? Какво казва естествената наука? Само насекоми ядат. За пример, маймуните убиват ли едно животно, за да го изядат, както тигърът, лъвът, вълкът? Хване едно животно, разкъса го, изяде го. При какви условия вълкът се е научил да яде месо? При какви условия животните са станали месоядни? Било е време, когато те не са разкъсвали другите животни, после са се научили. Много неща са придобити от после. Кога се е научил човек да пооткрадва? За пример, кражбата децата прохождат много естествено. Иска му се да открадне ябълки, орехи, круши. Едно време тия плодове са били свободни. Те като малки маймунки са се качвали на това дърво, на онова дърво, никой не им е забранявал. Това малкото маймунче станало човек. Влиза в един свят, дето градината е заградена, има пазач. Кога у сегашните хищници се е развил този характер у себе си да убиват други животни? Сега не е въпросът за злото. Много пъти са се питали за произхода на злото в света. За това има много теории. Какво движение прави човек, когато го ухапе нещо? Когато е ухапан или има някаква неприятност, прави едно естествено движение, като че отхвърля нещо. Ако турите огън на длънта на човека, той веднага ще изхвърли огъня навън. При сегашния живот трябва да се проучват състоянията и техния произход. Минава една мисъл през ума ти, не знаеш нейния произход. Мислите може да бъдат приятни, може да бъдат неприятни, може да бъдат успокоителни, а може да произвеждат безпокойство. Може да произвеждат не онова, което вие желаете. Нужно е голямо разсъждение. Да допуснем, че вас ви обидят отвън. Щом ви обиди някой, веднага трябва да се изправите. Това съществува и в животните. И животните имат обида. Като се срещнат две животни, веднага се погледнат и в тях има известни правила. Едното трябва да отстъпи. Тогава започва борбата. При животните слабите винаги трябва да отстъпват. Тогава каква е философията? Ако слабият отстъпва, има ли някакво прегрешение? Умният да отстъпи, понеже ако не отстъпи, може много да изгуби. Ако силният отстъпва, какво показва? Какво има в силния? В тях има съзнание. Вземете тигърът, нахвърля се на едно животно, нахвърля се на човек, нахвърля се на слон, на каквото и да е животно се нахвърля. Но тигърът, като види една кобра, трепери. Кобрата не е по-силна от тигъра. Но той съзнава, ял е по парата над кобрата, като го клъвне, в една минута се свършва с него. Казвам, сегашният начин, по който се развиват учените, културните хора, е добър. Те вървят по много добър път. Медицината се изучава анатомията. Вие в гимназията сте изучавали малко анатомия. Какво представлява анатомията? На какво да я уподобим? Тя изучава архитектурата на организма, как е построен, костите как са построени, как е съградено тялото. При това можете да изучавате самите кости, от какво са създадени архитектурно. или изучавате физиология? Каква е разликата между анатомия и физиология? Във физиологията се изучават живите функции на тялото. Или изучавате биология? Какво трябва да имате предвид при изучаването на биологията? Или изучавате геология? Геологията на какво можем да я уподобим? За някого казват, че е географ. Какво представлява географията? Географията изучава Земята, но как тя е разпределена? Изучава на кое място се намират различните държави – Германия, Япония или Америка или Азия. Едно описание на Земята. В бъдеще има да изучавате още, сега сме в началото, ще има и други разпределения в пространството. Дойдете до астрологията. Какво представлява тя? Или вземете науката френология, която още не е призната, или физиогномията, или хиромантията, или графологията. За сега изучавате един предмет от разни гледища. От почерка на човека трябва да определиш какъв е неговият характер, какви черти има развити и какво ще направи за бъдеще. Един графолог по някоя буква може да определи характера на човек. Да кажем, напише буквата М. Първият връх на буквата е по-висок. Този човек е егоист, той повече мисли за себе си. Ако напише втори връх по-висок, тогава е обратното. Който пише по този начин, той мисли повече за ближните си. Първата мисъл е за ближните, после мисли за себе си. Графолозите отде са дошли до тези заключения. Единият се показва по-висок, горделив, а другият е по-смирен. Каква е разликата, ако подигаш себе си или ако подигаш ближния си? Като подигаш някого, ти работиш, нали така? Първо, за да може човек да работи, трябва да подигне себе си. За да може да се подигнеш, философия има. Не е лошо да се подигаш. Ако вършиш някоя голяма работа, надигаш се много, но ще дойде време да си починиш. Как ще си починиш? Ако подигаш себе си, как ще си починиш? Ако искаш да си починиш, не трябва да се подигаш. За да почине десният крак, трябва да подигнеш левия. Ако не подигаш ту единия, ту другия крак, ти няма да можеш да вървиш. Ако не мислиш за своите ближни, ти няма да можеш да си починиш. Има една философия, която разрешава нещата. Подигането още нищо не значи. Нищо не означава, че някой е горделив. Де е грехът на горделивия? Грехът, погрешката е там, че той мисли, че всичко може да направи. Питам, ако го поставя с един крак, с една ръка, какво може да направи? Как ще се премести с един крак, с една ръка? С един крак може да ходиш, ако имаш две ръце. Но представи си, че имаш един крак, а нямаш ръце. Какво ще направиш? Ще седиш на едно място. Ако имаш два крака, то е възможност да се движиш. И животните, като съзнавали тази философия, са се запасили. Стоногата има 100 крака. Паякът колко крака има? Има шестоноги, осмоноги, десетоноги. Питам, кой и кога е създал краката? Учени хора са направили това. Един ден, ако изследвате напредъка на науката, самолетите, железниците, ще видите опитите, които са правени. Животните не са нищо друго, освен опити, които са правили съществата. После други същества са правили опити върху тях и най-после е дошъл Господ, който направил последната форма на човек. Ще видиш, че върху всички животни са работили същества. Върху вълка, тигъра, змията, мухата са работили същества и по това ще ги различавате. От онова, което те са направили, ти ще изучаваш какви са те. Казваш, толкова му стигал умът. Не, толкова знаел. Направил един паяк. С колко крака го направил? Но това е необходимо. Без един вълк не може. Много вълци са непотребни, но без вълк не може. Казвам, В живота всяка мисъл, всяко желание и всяко чувство е на място. И горделивият е на мястото си. Има един горделив, който е на място. Англичаните имат едно изречение, което казват, че са англичани. Гордеят се. Българинът може ли да бъде горделив? Англичанинът може да бъде горделив, че е англичанин. Българинът с какво ще се похвали? И българинът се хвали. Трябва да извадим полезното. И науката има свой произход. Всичките клонове в науката, които сега се развиват, те идат по едно разпореждане на невидимия свят. Всяка наука внася нещо в живота. То е място, дето се проявяват силите на природата. Сега имаме много ясна представа за строежа на човешкото тяло. Едно време това са го знаели само посветените, Николцина, а другите не знаели, те са били деца. На вас е дадено знание и вие не знаете как да го употребите. Искате да поправите характера си и не знаете как. Виждате, че някой път имате нещо опако. Пишете както не трябва. Седни и се научи да пишеш правилно. Ти ще се самовъзпитаваш. Като пишеш правилно, красиво, ще се самовъзпитаваш. Или като ходиш, ще съзнаваш как да ходиш. Ще придобиеш известни качества в себе си. Ако не изявиш това в себе си, не можеш да се възпитаваш. Сега има педагози, които искат да възпитават децата, като им казват: това прави, онова не прави. Първо ще научиш детето как да ходи, как да говори. Не е безразличен говорът, като употребяваш прилагателни, местоимения, глаголи, съществителни, съюзи. Като изучавам някои поети, проучвам поезията по онова благородното, което може да внесе. Благородното иде от друго място. Казваш един съюз. Много важна дума е съюзът. Те са първите думи, с които човек е започнал. То е връзката. Ако съюзите не разбираш, и другите части в изречението ще останат неясни. За пример, съществителните имена са произлезли най-после. Въпросът не е за произхода. Онези, които заболяват умствено, първо загубват съществителните имена, остават глаголите, после идват прилагателните, местоименията и най-после остават съюзите. Като започне оздравяването, човек ги възстановява по обратен ред, постепенно. В природата има ред, по който нещата стават. Като говориш, не може да не употребиш аз, аз. Като станеш скръбен, не употребяваш аз. Тогава се подига втория връх на буквата М. Ако искаш да знаеш дали си се научил да мислиш правилно, ще се опиташ да напишеш буквата М. Ти до някъде можеш да оправиш това лично чувство. Като изпъква то и другите искат, и тогава идва стълкновението. Какво означава, ако пишеш и двата върха на буквата М равни? Липства ти мекота. Ти си от правите хора. Навсякъде търсиш правото от свое гледище. Ти си толкова тесен в своите възгледи, че няма къде да живееш. Може да направиш мъто много разтегнато. Аз бих предпочел мъто да е написано неразтегнато. Такъв човек е сприхав, но е добър за работа. Като го бутнеш, веднага ще те обиди. Това, което се изучава, се отразява и върху лицето. Както мислиш, така ще бъде създадено лицето, носът, ухото. Като разглеждате човешкото ухо, може да разгледате външната страна как е направена, но може да разгледате и неговия строеж и ще видите какво ви недостига. По ухото на човека може да знаеш колко е напреднал в музиката. Не, че от ухото зависи музиката, но по ухото ще познаеш музикалността на човек. Френолозите първо търсят музикалността на челото. Ако ухото ти е развито, ще бъде развит и този център на челото. Казвам, всяка дарба може да се развие. Ако обичаш да свириш, да пееш, ако се интересуваш от музика, ще развиеш това чувство. Музиката ще предизвика да се развие в тебе друг център. Ритъм не може да се прояви в човека, ако няма музикалност. Музикалността в човешкия характер създава нещо друго. ритъмът създава друго нещо. Човек, който има ритъм в живота, е разположен. То остава всяко нещо само по себе си да дойде. Разбира ритъма на нещата. Не се тревожи. Говорят за такт в музиката. Тактът в музиката е да знаеш да разпределяш. Тактът може да бъде бърз и бавен. Тактът минава и в живота. Искаш една работа бързо да я свършиш, тогава каква е твоята музика? Някой път бавно ще работиш. Как се нарича в музиката, когато се пее бавно? Какъв е терминът? Анданте адажо. Сега може и без тия обяснения. Съвременната наука във всички области е богата и музиката е богата. Съвременната наука показва докъде е дошъл човека. Има много начини на самовъзпитание. Ти седиш и мислиш, че много знаеш. Малкото, което знаеш, ти го увеличаваш. Имаш лъжливо понятие. Като гледаш под микроскоп, право е, но в действителност не е така. От теб говорят личните чувства, мислиш, че знаеш. Но дойдеш в живота, изкарат те някъде, направиш погрешка и ти се чудиш. Всеки има възможност в себе си, но трябва дълго време да се упражнява. Погрешката е в това, че които влязат да се учат, не се учат както трябва, но отгоре само, като покривка. Говорят за смятане. Но и в смятането има неща, които ще употребиш. Някой каже някое количествено число и по това се различава. Един казва да имам 500 000 лева. Друг казва да имам 600 000 лева. Трети казва да имам 700 000. Четвърти да имам 1 милион. Друг казва да имам 10 милиона. Дойде някой човек и казва да имам 5 лева за хляб. Друг казва да имам 2 лева. Всеки човек изразява своето вътрешно състояние с някакво число, голямо или малко. Един се задоволява с 1 лев, друг с 2 лева, трети с 3. Някой не може да се задоволи с много. Казвам, първо човек трябва да разбира какво му трябва. Никога не трябва да товари съзнанието си повече, отколкото му трябва. Съзнанието на човека може да се помрачи, ако умът или нервната система не е в състояние да изнесе едно бреме на човешкия ум. Много хора заболяват нервно, понеже не могат да издържат енергията, която минава, не могат да издържат напрежението. Това, което поврежда, не е чистата мисъл. Ако прекарате една чиста мисъл през вашата нервна система, никакво заболяване няма. Ако вашата мисъл е натоварена с известно напрежение на вашите чувства, тогава има повреждане. Много от болестите на нервната система се дължат, когато човек е натоварен със своите чувства. Става нагорещяване. Де е причината? Причината е твърде малка на онези нерви, които са наболели. Има малко повишение на температурата. Ако се повиши температурата, тогава нервната система заболява. Ако се премахне повишението на температурата, заболяването изчезва, настава нормално състояние на температурата. Щом се повиши температурата, в тела става заболяване от неестествената температура. Природата е поставила естествена температура. И лекарят, като дойде при болния, гледа температурата. Каква е нормалната температура на тялото? То има нормална температура. Всяка част от тялото има нормална температура. Ако разгледате предната част на тялото, то не се нуждае от много топлина. То трябва да бъде студено. Ако си музикант или ако си художник или какъвто и да си, трябва да имаш в предната част на челото си естествена температура. Ако влезете в обществения живот, задната част на мозъка пак трябва да има топлина. Ако нямаш, хората ще виждат в тебе противоречие. Както представям хората, някой прави погрешка. Във всички има погрешка. Температурата на мозъка не е такава, каквато трябва. В това е погрешката. Тогава един се смее на друг и всички се усмихват. И са прави. После се хвалят. Хубаво е хваленето, но човек може да похвалиш за онова, което заслужава. По-добре е да хвалиш човека, отколкото да го укоряваш. В това отношение е по-хубаво като хвалиш, причиняваш полза за себе си, пък като укоряваш, то е загуба. Трябва да се учите да употребявате науката за подигане на вашето съзнание. В човека може да се зароди амбиция. Амбицията не е нещо лошо, но трябва да знаеш възможността, до която можеш да работиш в даден случай. Трябва да знаеш за 10 години какво може да постигнеш. Ако 10 години се занимаваш съзнателно, много може да постигнеш. Пък ако не се занимаваш, съвсем малко може да постигнеш, а може и да изгубиш. Много музиканти, като са се пресилвали, са губили и после не могат да работят. Природата има разни процеси. Казвам, че неестественото безпокойство, на което хората са подложени, ги уврежда. Имаш едно чувство и се безпокоиш. Безпокоиш се какво ще мислят хората за тебе. Ако си студент или ученик, безпокоиш се каква бележка ще получиш. Безпокоиш се какво място ще заемеш, колко пари ще вземеш. Хиляди неща има, които те безпокоят в дадения случай. Кое е най-важното? Вие имате много повърхностни схващания за живота, затова идат страданията. От невидимия свят те пратят като музикант да свириш на тия хора, ти си дал задължения всички документи, имаш всичките възможности. Като дойдеш тук, забравиш програмата и казваш: как така да свиря? Тъй, ще дадеш концерт, ще свириш без пари. Как тъй без пари? Тъй ще постъпиш, казва. Я ми докажи. Казвам. Ще видиш, самият живот ще ти докаже. Ако не следваш програмата, която ти е дадена отгоре, ще закъсаш. Ще се върнеш и тогава ще видиш. Какво ти струва да свириш на хората? Как ще свиря на тия невежи хора? Именно, защото са невежи, за това ще свириш. Ако всички знаеха като теб, нямаше нужда от музика. Защо са музикантите? Взимам музиката като спасително средство. Може да взема и художеството, но то е само за изяснение. Музиката е важна във всички моменти, във всяко отношение, понеже в най-опасните моменти с нея можеш да се спасиш. Много музиканти не учат. Защо? Те са допуснали чувства в музиката си. Музикалността не спада към чувствения свят. Музикантите мислят какво ще бъде мнението на хората. Ако си музикант, ти ще идеш на нивата да свириш. Вземеш цигулката и ще свириш на нивата два пъти в седмицата. Ако свириш така, както трябва, твоето жито ще бъде най-хубаво. Да ви приведа примери. Има стари българи, които са карали житото на своите ниви да расте. Чудят се хората, наричат ги магьосници. Човекът, като засее нивата, всяка седмица ходи, обикаля нивата, върне се. Пак иде и я заобиколи и пак се върне. Като видиш големи класове на неговата нива, казваш: и моята нива е до неговата, но няма такива класове. Тайната е там, че той свирил на нивата си. Като ходи, погледни я, обиколи я и пак се върне. Приложението къде е? Вие имате чувство, което искате да развиете. Музикант сте. Ако не обикаляте, музиката не може да се развие. Друг музикант казва: каквото Господ даде. Ти имаш първото разочарование. Мразеливият, като почива, казва: каквото Господ даде. Какво дава Господ на мразеливите? Хубаво е каквото Господ дава, но ако ти обикаляш нивата си, ако не я обикаляш, Господ пак ще ти даде, но ще ти даде друго, от което ти няма да бъдеш доволен. Между онзи, който обикаля нивата, и житото се образува връзка. Ако не можеш да накараш музиката да те възлюби, ти музикант не можеш да станеш. Музиката трябва да те възлюби. Ама как ще ме възлюби музиката? Музиката, това са музикални същества от другия свят и ако те не те възлюбят, музикант не можеш да бъдеш. Музиката ще разбираш не в звукове, но в разумните същества. Ти в тях, като се влюбиш, музикант може да станеш. Ще ги възлюбиш и ще ги намериш. Казваш, де ще ги намеря? Ще ги търсиш. Божественият свят има 10 видни първостепенни музиканти, в ангелския свят има 100, а в човешкия свят има 1000. Всичко 1110. Човешкият музикант, ангелският и божественият музикант се различават. Всеки последващ е 10 пъти по-силен и по-способен от другия. Те съзнават това. Като дойдат тия тримата музиканти, божествен, ангелски и човешки, те предават нещо на човека. Някой път може само един да вземе участие, някъде може и 10-те да вземат участие и да предадат нещо. Когато човек иска да се подигне, той трябва да обича музиката, да обича онези, които са създали музиката. Когато искате да прогресирате, трябва да се свързвате с разумни същества. Всеки клон от науката има свои разумни същества, които я поддържат. Здравето се поддържа от разумни същества. Доброто се поддържа от такива същества. Доброто не е нещо, което принадлежи само на един човек. Ако сам се трудиш да бъдеш добър човек, то е трудна работа. Ако живееш между добрите, тогава ще се проявиш. Защото доброто в дадения случай е възможност за всички постижения в света. Да бъдеш добър не е нещо механическо. То е една възможност за постижение на всички блага, които искаме в живота. Това ви давам отчасти за изяснение. Не искам да бъдете светии, то е голяма работа. Но да бъдете малко добри е достатъчно. Малкото добро има всичката сила в себе си. Всеки ден, като ставаш, да съзнаваш и да се радваш, че ставаш малко добър. Много работи си изучил, но не си толкова добър. Като забележиш едно малко подобрение, да ти трепне сърцето, да се зарадваш. Радвайте се на малките придобивки, които имате. То е път за правилно развитие. Не да нямаш погрешки, но погрешките да изпъдите навън. Малката погрешка, която правиш, тя ти показва какво не ти достига. Като правиш погрешки, ще имаш друго изяснение. Погрешката, която направиш, е проверка на онова, което не ти достига. Зарадвай се на проверката. Учителят направи забележка на ученика. Той се зарадва, а сега му става мъчно. Ако учителят не беше ти направил забележка, за да не те обиди, да не ти каже погрешката, ученикът не може да я изправи. Като излезе във външния свят, той ще направи същата погрешка и светът ще му направи същата забележка. Ако един учител иде в първо, второ или трето отделение и прави работи, които децата знаят, ще изгуби всичкото си влияние. Щом направиш една погрешка в природата, ти губиш. Щом я изправиш, ти печелиш. Съзнавайте, когато един човек ви направи забележка. Кажете «Благодаря». Един професор пише на дъската и направи погрешка. Студентът казва: «Господин професоре, там имате погрешка». Казва: «Благодаря». Студентът показва погрешката и той благодари, че и професорът може да направи погрешка. Кой няма да направи една погрешка? Вие мислите, че не правите погрешки? Великите поети и писатели колко пъти са писали и задрасквали, и като са писали много пъти, написали са нещо много хубаво. И вие, като направите 100 корекции на онова, което пишете, ще напишете нещо хубаво. Казвам мисълта. Обичайте. Кого? Обичайте невежия, който има възможност да се учи. Обичайте слабия, който има възможност да стане силен. Обичайте всички, които имат възможност да се подигнат. Обичайте, защото това е прогресът, това е успехът. И после радвайте се на своята съдба. Като срещнеш човек, ако няма тази възможност, дръж се малко на страна. Аз бих предпочел огън, който сега започва да гори, отколкото онзи, който изгаря. Може да е бил много голям огън, но останал само пепел. Обичайте огъня, а не пепелта. В човека обичайте неговата светлина, неговия ум, когато свети. Обичайте неговата топлина, която сега започва. Не проявявайте всичката светлина, понеже е непоносима. Малката светлина, която сега проявява вашия ум, на нея се радвайте. На малката топлина, която проявява вашето сърце, се радвайте, понеже това е естествен процес. Времената, които ви очакват, работа има. От сега нататък трябва да работите. До сега вие сте заели само за опит да ви приемат. От сега ви предстои работа. Там седят всичките блага, които ще дойдат за бъдеще. Отче наш. Първа лекция от 16-та година на младежкия окултен клас, държана от учителя на 25 септември 1936 година, София, Изгрев.